Då tycker jag väl det är dags att dra igång första avsnittet på Halvtidpodden här. Ganska ny hemsida, ny Facebook-sida. Som sagt, första avsnittet av podden. Jag, Felix Molker, är här med min vän och medskribent Samot Asedian. Välkommen! Tack så mycket! Det är jättekul och det är en ära att vara med i första avsnittet av den här förhoppningsvis nya och framgångsrika podden. Vad säger som att du berättar lite om dig själv? Ja, lite kort om mig själv då. Jag är 17 år, bor i Stockholm, studerar första året på gymnasiet och är en inbiten supporter i Real Madrid och AIK. Ja, jag precis som Sam är också madridista, kan vara värt att nämna. Det första vi tänkte rivstarta här då är väl kort sagt om Allsvenskan. Det är premiärvecka, stora matcher. Både du och jag ska på AIK. Vad tror du om AIKs chanser? Alltså, jag håller dem ganska högt ändå i titelkampen, som alltid. Jo, alltså AIKs chanser, det är väldigt svårt. Alltså, för nu har vi haft ett år med Rickard och han har fått sätta sitt spelsystem med den här fembackslinjen som faktiskt fungerade väldigt bra under hösten. De blev ju liksom en vinstmaskin verkligen. Men de drevs mycket då av Obasi och Isak på topp som verkligen liksom var målmaskiner. De levererade varje match. Och nu när båda är borta så finns det såklart frågetecken. Hednock är ju tillbaka, men vi vet inte om han är i den formen han var i under slutet av 2015 innan han drog till innan han drog ut på sitt senaste utlandsäventyr. Och den nya bosniska anfallaren Suleiman vet vi inte heller mycket om. Han har sett någorlunda het ut i träningsmatcherna. Men vi får bara vänta och se. Jag tror AIKs guldchanser ligger i Henok Goitom och Suleiman Kirpic. För försvaret kommer definitivt vara ett av Allsvenskans bästa i år. Ja, det är väl inte så vanligt att återvändande spelare kommer upp i den nivån de var när de stack utomlands. Men ja, i alla fall kul att se Henok Goitom tillbaka. Och på tal om Rickard Norling. Jag såg några intervjuer med honom under bland annat efter matchen mot Norrköping. Där ni vann, va? 2-0. Ja, Norling, han är väldigt speciell. Verkligen vara en skön lirare. Ja, han är lite speciell i sin approach. Jag har pratat med honom, kan det vara, en, två gånger på någon träning. Alltså, han är lite annorlunda, men det är väl också det som liksom alltså oftast utpräglar de bästa tränarna. De är lite annorlunda, tänker lite utanför boxen liksom. Och det är det han har gjort liksom med sin fembackslinje och liksom förändrat det här typiska svenska tänket med 4-4-2 hela tiden. Att vi ska spela 4-4-2 med en stor och en liten forward. Och nu spelar han en liksom 5-4-1/5-3-2. Och det fungerar väldigt bra för AIK. Men det finns inte någon risk för att det blir tråkigt med fembackslinjen, eller är det bara bra? Nej, alltså jag tycker att problemet med fembackslinjen kan bli liksom om man är alltså ytterbackarna är lite statiska, men lite vi ser i Chelsea idag så liksom när de har Marcos Alonso och Pedro på kanterna liksom som bara flyger fram. Det blir som en sån fart i spelet. Likt AIK tycker jag har de spelarna i Daniel Sundgren och nu den nya vänsterbacken Stipe. Ursäkta mig med uttalet nu, Verdoljak om man uttalar så. Ja, han ser också väldigt bra ut. Så liksom, jag tycker spelet ser, alltså det är offensivt starkt när forwardsen väl levererar. Ja, för jag vet att Martin Åslund nämnde det vid något tillfälle att han växte upp med ett AIK som alltid vann. Ja, de vann hela tiden, men de spelade väldigt tråkig fotboll. Så sa han att han i slutändan ändå tycker om ett AIK som spelar roligare fotboll, men är inte absolut så säkra på att vinna titlar. Vilket föredrar du? Alltså säker fotboll med större garanti för titlar och vinster, eller ett AIK som spelar kul fotboll så att man tänker att ja, när man går till Friends så att liksom, fan vad kul det ska bli att komma och se riktigt rolig fotboll här. Alltså ja, den frågan du ställer nu, det är liksom ett dilemma som liksom gäller alla supporterskap. Även inkluderat Real Madrid, Sverige. Ja. Alltså det är liksom, det finns ju överallt. Men just med AIK liksom, att alltså just nivån på allsvenskan spelmässigt, det går liksom inte för mig att njuta lika mycket som när jag sitter och kollar på utländsk fotboll. Därför föredrar jag liksom bara gå dit och se AIK vinna. Men det beror på såklart liksom vad man alltså tycker är rolig fotboll. Alltså vissa föredrar ju liksom Barcelonas passningsspel eller Real Madrids kontringsspel. Men alltså, så jag uppfattade, kommer AIK spela en fotboll i år som kommer handla om alltså löpningen ner på kanter eller tidiga inlägg. Det kommer handla om mycket inläggsspel där man har alltså allsvenskans längsta, vet du, anfallskvartett. Ja, och, om inte fotbollen är rolig så lär ju Norling vara kul efter matcherna i alla fall, förhoppningsvis. Ja. Om man fortsätter leverera med citaten som man har gjort hittills. Helt klart, men jag tycker att alltså, personligen tycker jag att en inläggsfotboll kan vara rolig. Liksom, du skapar intensitet, liksom. Du vet, varje gång ett inlägg kommer in så liksom, lyfter publiken. Och för mig så liksom, tycker jag det här är en rolig fotboll. Personligen föredrar jag liksom mer än ett alltså, fröjdigt passningsspel. Ja, men... Ja, som du nämnde, Real Madrid där är ju ja, också samma dilemma varje säsong egentligen. Jag skulle nog påstå att ja, så länge mitt lag vinner så skiter jag fullständigt i hur de spelar. Så ja, så vi... Och jag har väl mina sympatier med Örebro också. Och ja, de spelar väl ja, hyfsat rolig fotboll. Men är väl inte mycket att hoppas på där. Det är väl mitten som gäller skulle jag tro med. Ja, de har ju Axén, superbra tränare tycker jag. Men spelartruppen är oerhört klen nu jämfört med förra året. Har du någon vidare koll på Örebro förresten? Ja, det har ju varit. Alltså, jag har väl någorlunda koll på att Astrid Ajdarevic lämnade här i vintras. Alltså en väldigt duktig spelare som har tagit liksom stora kliv nu i Grekland. Jag såg att de hade plockat upp den här 0-0-an. Som liksom hade levererat mål på försäsongen. Alltså, ja, jag minns inte hans namn tyvärr. Det är ju ett, alltså Örebro har ju liksom, vad man ska säga, nysatsat. Och jag tror att de kommer liksom, som du säger, lägga sig någonstans i mitten slash nedre halvan av den allsvenska tabellen. Men Axén är som skicklig tränare, han kommer nog liksom kunna hålla kvar dem. Ja, det är en skön snubbe det också, på tal om Norling förut. Ja, men så Örebro, de, han... Jag nämner Axén mycket det med ungdomsutveckling, att det är liksom många som kommer upp från ungdomslaget, så jag har absolut inga förväntningar på Örebro de kommande två åren egentligen, för det där verkar vara något långtidsprojekt han har där, Axén, och jag tror han är absolut rätt man för sånt. Ja, helt klart. Det jag tycker är lite synd med Örebro är väl att de tappade Al-Hassan Kamara, som gjort det väldigt bra i Häcken. Alltså, spelade i AIK förut bland annat. Alltså, det spelade jag verkligen tydligt. Synd att han inte tog det, alltså, tog det riktiga klivet i AIK. Men han gjorde ju en bra session där först i Örebro. Men lyckades inte slå igenom sin andra session. Men har nu verkligen gjort det bra i Häcken. Alltså, det känns verkligen som ett tapp. Men, vi släpper dem och... något som vi inte får glömma bort att nämna är ju såklart Göteborgs möte mot Malmö. Tror du att det är ett toppmöte? Kommer de lagen vara i toppen av tabellen? Malmö kommer helt klart vara i toppen. Om de inte är favoriter att vinna hela allsvenskan. För mig, jag håller dem som favoriter strax över AIK om nu AIKs anfallare levererar. Men de har ju såklart allsvenskans överlägset bästa trupp. Det går inte att säga liksom. De har ju en trupp som är i klass med AIKs gånger två. Liksom, de har ju en bänk som är lika bra nästan. Alltså, det är en helt otrolig trupp som är byggd för Champions League. Den är inte byggd för allsvenskan. Och därför så kommer definitivt Malmö vara ett topplag. Sen är frågan om Göteborg kommer vara ett topplag. Alltså, de har ju lyckats behålla Albeck och Riks. Som var två väldigt viktiga spelare förra året. Men de har också tappat John Allbåge. Och frågan är om 99an Pontus Dahlberg kan gå in och hålla seglet uppe nu i år i Allsvenskan. Han är trots allt bara 17 år. Eller 18 om han har skjutit. Så alltså, där är ett frågetecken. Men jag tror Göteborg kommer ligga någonstans runt 5-6 plats. De kommer inte vara med i toppsida som de var förra året. Och därför ser jag nog inte det här som toppmöte. Men Göteborg är... Välkomna och överraskade. Ja, men det är många som nämner att Häcken faktiskt kan bli det bästa Göteborgslaget. Och det känns väl konstigt. Det känns som världen vänds lite upp och ner då. Men ja, tror du det? Tror du på Häcken som överraskare? Oh ja. Jag har sett en match med Häcken i år. Det var Svenska Cup-matchen mot AIK. Att de var riktigt bra den matchen. Det var en otrolig fart i deras spel. Och de har ju liksom alltså, väldigt duktiga spelare, Rasmus Lindgren, Alassane Kamara, vet du, alltså De har värvat nya spelare i Falseta, som har Farnerud. Det är liksom fart, rutin. Det finns verkligen ett lag där. Och de, alltså de spelade ju ut AIK helt och hållet. Och jag håller definitivt dem som en av de kanske 4-5 främsta kandidaterna till att vinna allsvenskan i år. Ja, rent fotbollsmässigt lär ju mötet mot AIK nu på söndag var av allra högsta klass. Kanske, ja, alltså för att vara svensk fotboll då. Helt klart, det är nog omgångens största möte om man ser till liksom framtida tabellplaceringar där vi tror lagen kommer hamna liksom. Ja, men också en till stor match på premiären, eller ja, stor och stor match, det är Norrköping mot Bayern. Så jag vet inte, Bayern är väl ett stort lag, men de är ju inte titelutmanare alls, får man lov att säga. Men Norrköping då? Utan Janne gick ju bra förra säsongen, får man lov att säga. Kommer det gå lika bra i år också? Utan Totte och sådär. Jag tycker Jens gjorde det bra när han kom in. Alltså, han hade det lite svajigt som eller andra tränare i AIK. Han var ju defensiv tränare då och lyckades inte sätta försvarsspelet helt och hållet. Och fick en del kritik för det. Men sen han har gått till Norrköping så gjorde han inte bra. Liksom. De tappade ju liksom inte likt vad jag trodde. Liksom de förlorade Kujovic, Totte Nyman, Fransson. Alltså det var ju en hel del spelare som liksom var med i det där guldlaget. Mito Nilsson missade liksom stora delar av säsongen. Men trots det så lyckades han hålla dem uppe. Och egentligen har det inte skett så värst många förändringar i Norrköpings trupp. Det är väl Tekke som har gått lämnat. Och så är det Kalle Holmberg som liksom har... Han kom ju i somras, men han liksom verkligen tagit plats nu. Så därför tror jag att Norrköping kommer ligga någonstans där runt tredje, fjärde, andra plats. Liksom. Jag tror inte de kommer gå hela vägen, men jag tror att de definitivt kommer ligga där uppe i toppen. Ja, du nämnde ju Kalle Holmberg och det är ju lite ont i hjärtat va, när du nämnde honom. Han är ju... Det finns ju nästan inget värre än när ens spelare går till en annan klubb, och i synnerhet i samma liga. Och är hur bra som helst i början. 9 mål på 5 matcher har han gjort. Det är helt galet får man lov att säga. Så ja, han lär ju kunna ersätta Totte Nyman och sådär. Som det ser ut nu i alla fall. Men vi hoppar till ja, lite söderut helt enkelt. Till Italien närmare bestämt. Där, ja, som inte helt oväntat, har väl Juventus i princip avgjort ligan då. Ja, det, jag kan inte se något annat utfall i alla fall. Men kampen där under om Champions-platserna är oerhört jämn med ja, Inter och Lazio, Roma, Napoli och Atalanta. Väldigt oväntat. Men i alla fall, i helgen nu till söndagen möter Napoli Juventus. Och ja, Napoli är hemma, så det är en enorm fördel då. Men vad tror du om det? Napoli utan Champions-spel, Juventus som har allt att spela för nu. Kommer Napoli ha någon chans att ta Juventus här? Jag tror att Napoli är väldigt motiverade, för det här är verkligen sista chansen att hålla ligan vid liv. Om Juventus vinner nu så har de väl ett 13 poängs försprång på Napoli, vilket i princip kommer vara ointagligt på 8 omgångar. Så då bör ju ligan i princip vara avgjord. Men grejen med Napoli, alltså de fåtal matcherna jag sett dem, så, alltså mot Real Madrid, så visar man, slappnar man av liksom i en halvtimme, då så straffar de verkligen, vilket de gjorde med Real Madrid de där matcherna. Så det är verkligen ett duktigt lag. Och Juventus kommer inte ha råd att inte ligga i högsta växeln. Nej, det ska bli spännande att se hur Gonzalo Higuain blir mottagen också. Skulle jag inte tro blir en så trevlig tillställning för honom som det kan bli för oss andra Serie A-tittare. Men Napoli är ju sannolikt ett intressant, ja man kan kalla det projekt, med Maurizio Sarri där som verkar verkligen ha något på gång där. Om han får lite bättre spelare tror jag absolut Napoli kan ja, bli ett topplag i Europa. Jag var oerhört orolig när de mötte Real Madrid där. Det var ju väldigt nära egentligen får man lov att säga att de kunde ta sig vidare där. Och vi ska vara glada att vi har Ramos. Ja, värt att tillägga det när du snackade om Higuain. Det är den där videon som spreds på Facebook när någon kille gick där med en Higuain-tröja på Napolis gator. Och så blir han ju i princip liksom hotad. Hans liv blir hotad bara för att han bär en Higuain-tröja. Det är ju helt otroligt. Han är inte välkomnad i Neapel. Napolis Ultras är väl... ja, de är väl kända för att vara fiende med just alla. Jag tror enda klubben de har liksom vänskap med Genoa. Om jag minns rätt. Ja, Genoa är det nog. Så, men annars så är det ju det klassiska. Liksom, de kommer lite söderifrån, det lite fattigare trakter. De har som ett förakt mot lagen i norr. Då i synnerhet Juventus som är kanske det mest ja, globaliserade och bolagiserade laget i Italien. Och när deras kanske främsta spelare går dit och... ja, shit. Man förstår dem ju verkligen. Alltså. Så ja, får se om, det, om de klarar att rubba Gonzalo Higuain där som ja, ofta är en matchavgörare för Juventus. Så, ja, ja. Ja, jag får men, lite AIK-vibbar av Napolis supporterskara. Det är liksom så här, de skapar den här stämningen. Liksom, alla hatar oss. Vilka är ni? Så här, vi tar er alla. Det är liksom lite sådär. Ja, AIK skapar liksom en känsla av så här, vi hatar alla. Alla hatar oss. Så här, inte vän med några. Det är så där liksom. Och jag tycker det finns liksom en charm i det. Det finns en charm liksom att känna att alla hatar oss liksom, kom bara ta oss liksom. Så där det blir liksom en skön stämning på läktaren och Napoli verkar liksom skapa det. Ja, oja. Det är, alltså jag älskar det också. Jag som är intresserad av hockey är också stort Färjestad-fan. Det är väl svårt att jämföra med fotbollen för det är oerhört mycket mer extremt där, men det är lite den känslan också. Att vi är liksom bönderna ungefär. Det är härligt alltså. Men nog om Napoli-Juventus. Jag har ju även mina sympatier med Inter. Har jag väl haft egentligen sen Mourinhos tid där. Jag var oerhört förtjust i 2009-2010 laget där alltså. Det var, visst det var tråkig fotboll, men vad fan. Hur kul som helst tycker jag det var att inte vara så pass bra då. De ligger på femte plats nu. Ser väl inte ut att bli Champions League-spel i år heller. Tyvärr. Annars hade man gärna åkt ner till Milano och kikat. Men har du någon vidare koll på Inter förresten? Alltså Inter har jag faktiskt sett ett par matcher mot Juventus bland annat. Jag tycker liksom... jag är ändå lite besviken på Inter. Jag tycker att de borde prestera bättre sett till den truppen de har. De liksom tillskotten de har liksom levererat de senaste åren. Liksom, Miranda var ju liksom... en etablerad världsback tycker jag i sin tid i Atletico. Alltså, de värvar in Kondogbia som är jagad av alla Europas toppklubbar. De har en av kanske Europas bästa forwards i Icardi. Candreva, Lazio, en av Lazios bästa spelare. Perisic som var hur bra som helst i EM. Ever Banega som han dominerade. Han är väldigt bra nu också. Ja, Ever Banega som dominerade ganska mycket i La Liga förra året. Alltså, det är en trupp. Bland Juan Mario liksom värt att tillägga. Alltså det är ju en trupp med hur många bra spelare som helst. Men jag liksom kan inte bara, de får inte bitarna på plats känns det som. Jag har sett ett fåtal matcher, men det har inte sett jättebra ut de matcherna heller. Nej, men det har ju varit tränarbyte. Ja, du vet, det har varit allmänt kaos Inter sedan 2010 egentligen när Mourinho försvann. För då försvann väl någon sorts stabilitet. Ja, så jag minns det väl när jag var yngre att ja, jag kände ju inte till Rafa Benitez då, lite pinsamt kanske, men jag gjorde inte det. Så jag visste att Mourinho lämnade och så började det gå dåligt när Benitez kom dit och jag tänkte, fan är han där tjocka gubben liksom så här, alltså, kommer det sabbar allt det liksom. Och sen inser jag inte förrän, ja, mycket senare, kanske till och med när han var tränare i Real Madrid då, att fan, det var Benitez som kom och sabbade hela. Så mitt förakt mot honom är väl ganska extremt då, med tanke på hur han har rubbat ja, klubbar. Nej. Jag tycker om och så här då. Jo. Jag tycker inte man ska lägga så mycket i honom. Alltså det är likt alltså David Moyes situationen i Manchester United tycker jag att alltså han kom till en åldrande trupp, en trupp som liksom hade gått förbi sitt bästa dator. Så såklart är det svårt att säga så när man har vunnit trippen året innan. Men alltså, vad är det, Materazzi, hur gammal var inte han då? Diego Milito hade ju kommit upp i åldern. Samuel Eto'o hade nog definitivt sitt sista år alltså, på toppnivån. Alltså Stankovic, det var inte unga spelare direkt. Precis lik David Moyes hade med Rio Ferdinand, Vidic. Alltså det var ju gammalt lagen kom till. Och jag tycker liksom båda de här tränarna får lite oförtjänt mycket skit. Ja, jo. Men ett annat lag också som jag tycker har väl överraskat en del ändå är ju Lazio. Som trots allt inte ligger superdåligt i tabellen. De är 5 poäng efter Napoli. Och ja, en Champions League-plats får de nog inte räkna med. Men Europa League tror jag nog. Jag ska ju ner till Rom i april och se dem spela. Ja, det är något jag har tänkt på över som är ganska synd med Lazio är ju hur läktarna, alltså de är ju i princip döda nu för tiden. Sen, ja, jag tror inte Fabrizio Piccelli kan ha fel i uttalet där. Men... ja, deras ledare som blir fängslad för knarkhandel och så vidare. När han försvann, då försvann väl en struktur i, ja, i Irreducibili, som ultrasgruppen heter. Men då, av någon konstig anledning, så verkar det vända för laget helt. Så de spelar helt okej fotboll nu. Alltså Ciro Immobile som verkligen står ut. Har du sett honom spela något i år? Nej, tyvärr, jag har inte sett honom spela så mycket. Jag har inte hållit koll på Lazio så värst mycket, eller Serie A ska jag säga. Men jag har sett att han har gjort, att han har hängt ett par kassar i år och haft en väldigt bra säsong, till skillnad från sin session i Sevilla. Ja, jo, jag tänkte precis komma till det. Det var väl inte bästa tiden han hade där riktigt. Se om Jovetic täcker upp då. Det kan ju inte vara så svårt att ersätta Immobile. Men i alla fall, toppstriden om, ja, om Europaplatserna i Serie A är väldigt jämn. Juventus kan nog lägga fullt krut på Champions League, som vi dessvärre inte ska prata om nu. Men ja, så det är spännande att följa Italien nu. Men något annat som, ja, det är nog det största intresset i Sverige i alla fall, är Premier League. Där även motsvarigheten till Juventus, Chelsea, som har ännu större ledning i tabellen. Ja, och man snackar ju om Conte som mästertaktiker. Men faktum är att han spelar nästan exakt samma fotboll som han gjorde när han var i Juventus. Så det är inget nytt för mig egentligen. Men ja, det var väl trevligt att se, tycker jag, att någon ny tränare utifrån kom till England och visade att så här kan man också spela fotboll. För England är ju i regel, ja, väldigt strikt. Alltså, de flesta spelar väldigt lika. Tycker du också det? Alltså, det jag tycker är problemet med Premier League är så här att det har liksom skapats en känsla av att det är okej att spela lika mot bottenlag och mittenlag. Som att man kan liksom hela tiden motivera att ligan är så jämn och sådär. Alltså, att man verkligen inte känner det här behovet av att vinna varje match. Medan Conte kommer in med liksom en mentalitet som inte finns, alltså, i något annat. Han kommer in med den italienska, stenhårda mentaliteten liksom, som verkligen driver Chelsea framåt. Alltså, och den finns ju inte i något annat lag. Och därför har, det är det som jag tycker är den största skillnaden mellan Chelsea och de andra lagen. Ja, det är ju... coolt också hur han har ju, uppges ju ha väldigt dåligt förhållande med Diego Costa där. Men att han ändå lyckas leverera tycker jag är ganska coolt ändå. För det liknar ju Mourinho, får jag lov att säga, att spelarna kanske inte tycker om honom, men de kan ju spela riktigt bra ändå. Och, men något som man säger med sådana tränare, Ancelotti tror jag det var, som sa det, att använda det här metaforen med att ja, Ancelotti, han använder, ja, han har en häst som då är laget. Det ger han den socker och så där liksom, så den får lära sig i lugn och ro med hans, ja, metod, och att det på så sätt blir bäst i längden. Medan tränare som Mourinho eller Conte använder piskan liksom, och eventuellt så sparkar hästen tillbaka. Alltså, ja, vilket är motsvarigheten till förlust då. Men Conte tycks inte ha mötts av det trots att han är en piskande tränare. Det tycker jag är väldigt häftigt. Nej, men någonting jag känner kring Conte är ju att, alltså, hans problem lite i Juventus var väl att han kom med den här spelidén, satt en spelidé som fungerade i Chelsea, eller i Juventus, men han lyckades inte ta spelidén vidare. Det såg liksom inte så mycket bättre. Det såg inte, han tog inte laget ett snäpp vidare. De kom liksom till den där nivån strax under Real Madrid och Barça, även om de slog ut Real Madrid ett år i Champions League där. Men de lyckades inte ta nivån, liksom etablera sig bland topplagen. Och till slut lämnade han ju också. Men det ska bli väldigt intressant att se om man kan ta Chelsea vidare ett snäpp till, liksom, till att nå Real Madrid, Barça, Bayern Münchens nivå. Oh ja. Men striden under Chelsea är ju relativt jämn. Arsenal verkar ju ha tappat det helt. Alltså, de ligger sexa nu och 19 poäng efter Chelsea. Och 9 poäng efter Tottenham som är tvåa. Men ja, något väldigt intressant tycker jag är Manchester City, som för övrigt möter Arsenal den här helgen. Alltså, de ligger trea. Men det känns som de har varit betydligt sämre. Alltså, har du samma känsla som jag där? Ja, alltså, det är ju värt att tillägga att City är utslagna i Champions League också, vilket skapar liksom en så här känsla av att det har gått sämre än vad det egentligen har gjort. Det, liksom, det känns som att det har gått jättedåligt för City, för de har faktiskt varit utslagna av Monaco i åttondelsfinal. Men i ligan så vet jag inte, där känns det ändå som att de har presterat helt okej, vunnit de matcherna de ska, men kanske inte levererat helt och hållet i toppmatcher och tagit de poängen de borde göra. Jag vet inte, man snackar ju om det att det är tufft i England och så här, och det förnekar jag absolut inte. För Guardiolas fotboll verkar ju inte passa alldeles perfekt där. Just det här med spelande målvakt då. Bravo har vi gjort bort ett antal gånger. Och John Stones också. Och ja, du vet så där. Måste han lära sig att anpassa sig? För alltså, om inte han lär sig att vara flexibel i sin fotboll, känns det som att hans tid på toppnivå kan vara hotad. Jag tror att han senare i karriären möjligtvis måste lära sig att anpassa sig mer. Men just i det här projektet som City har nu, så känns det liksom som att det är verkligen en, alltså en RNA-kopia av det Barcelona byggde upp under början av 2010-talet. De har ju liksom plockat upp, eller plockat till sig sportchefen Chicky Bergstam, eller ja, nu hur hans namn uttalas. Och så har han liksom skapat en så här verkligen Barcelona-tråd genom hela klubben. Och så, alltså, och då liksom, det handlar mer om att Guardiola ska sätta sitt spel hos de spelarna. För grejen i Barcelona var att när han tog upp spelare, så var de liksom gjorda för att spela rätt spel. De hade fått det liksom ingnutet i akademin. Men nu måste han liksom få det hos John Stones. Han måste få det liksom hos den som nu kommer bli målvakten och övriga spelare i laget. Så därför tror jag att liksom, det handlar om att ge Guardiola tid. Ja, jo, det verkar så på ägaren också, som enligt Guardiola ska ha ett enormt förtroende för honom. Men alldeles rätt också, det är väl, om man ser på pappret, det är svårt att hitta bättre tränare än Guardiola. Så, men det ska bli i alla fall bli intressant att se Manchester City den här säsongen. De lär ju ta sig till Champions League igen. Men Arsenal då, som de möter, det sägs att Wenger har skrivit på ett tvåårskontrakt. Tror du det är rimligt, alltså att det kan vara sant? Ja, jag ska säga att Arsenal är faktiskt en klubb jag följer, alltså, närmare än vad jag följer andra klubbar i Premier League. Mycket via Arsenal Fan TV då, och andra medier. Ja, det är ett nöje att vara där. Men ja, ja. Ja, det sägs ju att, alltså, eller det är ganska, om man ska säga, säkra källor som anger att då styrelsen, alltså, har beslutat sig att ge Arsene Wenger ett tvåårskontrakt. Men det som han överväger, om han vill ta det. För jag tror att problemet nu börjar bli att han börjar fundera liksom över sin status. Att det verkligen den börjar bli hotad i Arsenal. Om han känner att om han får ett par misslyckade år till, så kan den statusen liksom försvinna. Och det tror jag inte han vill. Nej, men grejen med att Arsenal känner en trygghet i Wenger är ju tyvärr så att det är ju ett företag. Alltså, de har ju amerikanska ägare liksom. Och grejen med Wenger är väl att han ger en sån oerhörd säkerhet för vilken framgång de kommer få. Alltså, de tar sig till åttondel i Champions. De tar sig, ja, topp fyra i Premier League liksom. Det är en ekonomisk trygghet, för vilket företag vill inte veta hur resultaten kommer bli liksom. Så, men det är ju, ja, det som om fansen är upprörda, så kommer de ju förlora på det eventuellt ändå. Ja, det är ju det som är problemet idag. Alltså, det är det som separerar, alltså, supporterna från, vet du det, Kroenke, den här, han som nu är ansvarig. Jag vet inte exakt vilken roll han har, men hans, liksom, han har ju helt andra ambitionsnivåer från, alltså, Arsenal supportrar. För att han gav ju liksom ett löfte när de kom till Emirates att de inom 10 år skulle kunna konkurrera med Bayern München. Och nu 11 år senare så åker de på en 10-2 förlust över 2 matcher mot Bayern München. De är definitivt inte där nu. Och det är för att de har lagt ambitionsnivån så lågt. Eller så lågt, men den är inte tillräckligt hög liksom, för vad Arsenal supportrar vill. Nej. Och du nämnde Arsenal TV också. Det är ett väldigt nöje att se på det. Den här hur är han pratar? Slang egentligen. Han säger blood och fem hela tiden. Troops. Ja, vad heter han, sa du? Troops. Så han har ju intressanta analyser alltså. Sen så finns det ju DT som brukar ha sina utbrott, minst sagt, efter matcherna. Ja, och vad menar han som avbryter, han som tycker att Wenger är bra där, va? Nej, det är Claude. Det finns han som tycker Wenger är bra, det är Tai, han som alltid har vattenflaskan och hörlurarna. Han är en lirare, ja, alltså. Ja. Han har ju haft en och annan härlig ursäkt, till exempel. Det var efter någon match här när han skyllde på vädret. Han sa att det regnade, planen var svårspelad. Det var inte Wenger som hela tiden förlorade. Det är helt underbart alltså. Ja, men det är kul alltså. Och sen kommer han där gubben och avbryter honom och bara det måste vara över, slut, bort med han liksom. Ja, det är klart då. Han är en lirare också. Ja, det är kul i alla fall. Men i alla fall, övriga Premier League, ett lag som jag vet att när du och jag träffades sist så nämnde du Middlesbrough som laget du ville följa. Det blev så att jag också gjorde det på grund av Aitor Karanka då, som numera har fått han är arbetslös helt enkelt. Jag tror det var 3 matcher sedan han fick sparken. Vart tror du han kan ta vägen? Har han kaliber för att vara huvudtränare någonstans när det gick ganska dåligt i Middlesbrough, eller hör han hemma bredvid någon stor tränare i en stor klubb? Nej, jag tycker alltså det här känns liksom gjort för att han ska ta över en La Liga mitten / nedre halva klubb liksom. Så han blir det är typiskt liksom, blir sparkad från ett Premier League-lag likt Kike Sanchez Flores. Ja, exakt. Och Betis förra tränare Poyet, Gustavo Poyet. Exakt, alltså det känns som en sån saga liksom, som man bara ska skriva att han ska gå till mitt, alltså under halva den ligalag liksom, sätter sin, för han har ju liksom ett taktiskt kunnande, men det var inte liksom tillräckligt i Premier League. Så det känns som att han med lite struktur kan han faktiskt få ett La Liga-lag att hålla sig kvar. Ja. Och på tal om assisterande tränare i Real Madrid också, Paul Clement, som han var väl 1 år i Real Madrid tillsammans med Carlo Ancelotti, som han tycks följa överallt. Om han inte var 2 år då? Nej, det var väl hans sista. Nej, utan Zidane hade 1 år. Zidane hade 1 år. Ja, för en av säsongerna var Paul Clement i Derby, minns jag. Men så jag tror det var 2014-2015 säsongen där som Paul Clement var i Real Madrid tillsammans med Ancelotti och Fernando Hierro också. Paul Clement nu då är ju i Swansea. Och det har ju gått bra för dem hittills. De segrade väl över Liverpool. Liverpool som tycks ha en väldig förmåga att tappa poäng mot mindre lag. Men så förhoppningsvis har ju han kaliber att bli en stor tränare också, när han har varit sida vid sida med kanske den mest meriterade tränaren i modern tid, Carlo Ancelotti där då. Så det ska bli intressant att följa också, tycker jag. Ja, helt klart alltså. Han har ju ändå gjort det bra, för när han kom till Swansea så var det ett lite otacksamt läge liksom. De hade ju en hel del raka förluster där och låg ju under strecket, om jag inte misstar mig. Och nu har han ändå tagit dem en plats över strecket. Men de behöver ju fler poäng för att kunna hålla sig kvar. Ja, för jag minns några år sedan så var ju Swansea utmärkte sig något oerhört när de hade Mitchu på spela... topp. Ja, oj gud, Mitchu, minns du han? Oh ja. Nu spelar han ju Real Oviedo, så det är lite synd att det gick från Swansea till Napoli. Sen var det den fjärde divisionslag och sen så gick han till Oviedo. Men han hittade hem till slut. Men det var alltså, det jag gillar ändå att han det var ju en saga. Jag gillar ändå att han är Oviedo för ja precis, men för han, det är ju hans moderklubb liksom. Han säger att jag älskar Oviedo liksom. Han är väl jag skulle inte påstå att han är för bra för Oviedo, men så alltså ändå jag gillar verkligen att han är kvar där. Jag tror han skulle nog kanske kunna spela i något bättre lag, men han säger att jag vill vara i Oviedo för jag trivs här, och han är världens frontfigur där och tydligen väldigt älskad från vad jag läst i spanska medier. Så ja, det var en saga man minns. Men det jag tänkte säga om Swansea var ju att för några år sedan så utmärkte de sig något väldigt mycket med sin bollinnehavsfotboll. Väldigt speciellt för att vara ett engelskt lag. Alltså, just det här med att liksom sträva efter 70% bollinnehav. För hur vanligt är det att ett engelskt bottenlag kan rulla boll liksom? Så... Ja, så det var ju unikt. Jag minns att Niva skrev om det. Men nu har de väl inte riktigt den identiteten. Men det gillar jag med Swansea. Så det är väl ganska intressant klubb. Just det de gjorde, det var ju oerhört unikt. För alltså, finns det något lag utom Manchester City i dagens Premier League som strävar efter högt bollinnehav? Nej, jag tycker det du säger i den här historien. När du väl säger det nu liksom, så tycker jag liksom att det går att förknippa lite med Östersund i allsvenskan liksom. Hur de kommer upp och är helt alltså. Jag kommer ihåg den där premiären bortom Hammarby liksom, när de verkligen spelar otrolig fotboll för att vara ett nykomligt lag. Första matchen i allsvenskan, och de kommer och rullar ut ett Stockholmslag inför ett fullsatt läktare. Alltså, den där bollinnehavsfotbollen, det är charmerande alltså. Och speciellt när ett bottenlag levererar. För nu, precis som du säger, så finns det egentligen bara Manchester City som levererar i Premier League. Men i alla fall, någon Premier League. Vi hoppar till Spanien då, tycker jag. Där vi kanske har vår främsta expertis. Den här omgången som spelas nu i helgen är det väl inga stora matcher just så där. Alla topplag spelar matcher om ska vinna, så vi lägger inte stor vikt vid det, utan vi ser lite längre fram. April månad nu är ju fruktansvärt tuff för de som är kvar i Champions League, alltså Real Madrid, Barcelona och Atletico. Tror du att alla kommer ta sig ur den månaden? Eller kommer någon att komma ut där som förlorare? För här kan man tappa allt. Ja, det är så helt klart avgörande matcher. Och det är matchen där speciellt Real Madrid ställs mot de andra lagen också. Det är matchen Atletico, Barça, Bayern München gånger två. Ja, vilket lag alltså. Jag tror Atletico kommer att egentligen komma ur månaden som vinnare. För jag tror de kommer slå ur Leicester och Champions League till slut. Ja. Och även om de förlorar mot Real Madrid i derbyt, så är det ju inte hela världen. För Atletico är ju inte i toppstriden i år. De har ju för många poäng. Exakt 10 poäng. Eller de har 10 poäng med en match mer än vad Real Madrid har. De kommer inte gå på första platsen. Och därför, så länge de håller sig inom topp 4, så är de nöjda. Och därför så tror jag att de kommer gå ur som vinnare. Medan jag tror Barcelona faktiskt kan gå ur som förlorare. För Juventus håller jag otroligt högt. Och åker Barca ur Champions. Ursäkta. Men jag håller ju på med en artikel där med förväntningar inför Juventus möte mot Barcelona. Där jag håller Juventus som favoriter. Visst, folk kan väl säga emot mig med liksom, de har MSN liksom. Men resten av laget är ju väldigt klent, får man lov att säga. Medan Juventus har en väldig allround förmåga med starkt mittfält och i synnerhet backlinjen då. Och samtidigt Dybala och Higuain där framme, så jag håller Juventus som absoluta favoriter i den faktiskt. Och det gör väl Barcelonas match mot Real Madrid ännu viktigare då. Alltså, det, vad blir det? Sjätte sista ligaomgången. Och alltså, om inte de vinner den, då kan de ju nästan räkna ut sig själva från titelkampen. Du ska ner dit, va? Ja, det, biljetterna är bokade. Och snart släpps matchbiljetterna. Det är lite dålig framförhållning med det, men det släpper bara sina matchbiljetter på hemsidan en vecka innan. Så det är väl lite tråkigt. Men ja, det ska bli en otrolig match. Det är mitt första delklassen på. Och vad är det? Sex omgångar kvar där när de spelar. Så det kommer bli en helt otrolig match. Ja, jag var ju på El Clasico, ja, får se nu, men jag kan det exakta datumet. Jag tror det var 23 april 2014. Ringer den klocka? Det var det när vi förlorade med 4-3, eller? När, precis. Ja, när Ramos stod på sin rött och Messi gjorde hattrick, om det inte är helt fel. Ja. Jo, det kommer jag ihåg. Det var, ja, jag skulle inte påstå att Ramos drog på sig. Jag skulle inte påstå att Ramos drog på sig rött, utan jag skulle påstå att Neymar gav Ramos rött. Där, alltså. Nej, men shit, jag satt ju så jag såg rakt fram. Det var ju klart avstånd på Ramos och Neymar, alltså. Shit, vad förbannad jag blev då. Men det var väl i slutändan något av en avgörande match. Undiano Majenko tror jag var som dömde den matchen. Jag tror inte han liksom får döma El Clasico längre, utan ja, vad heter han? Han som ska döma nu, Gil Manzano heter han. Det är ett känt namn bland spanska domare. Tror du, har du några tankar kring honom? Nej, alltså just kring han har ju varit, hur många del klassiker har han dömt? Har han dömt en klassiker tidigare? Han just han dömde ett. Han vann, han vann med 3-1. Ja, så alltså han är ju inte en av de här likt Majenko som liksom har gjort bort sig. Sen så minns jag, det är två domare som jag kommer ihåg, det är Majenko och Klos Gomez. Och Klos Gomez dömde den där cupfinalen, när kan det vara nu, 2013, när Real Madrid förlorade för första gången mot Atletico på typ 15 år. Eller 14 år var det nog. Alltså den, det var nog en av de sämsta domare jag sett i mitt liv. Och han håller jag alltid koll på, men så länge inte någon av de två dömer, då spelar det ingen roll för mig. Ja, det är mycket snack kring spanska domare där. Det var ju en ständig härva där med Piqué, många anklagelser. Ja, med all rätt får man lov att säga ibland. Men just det här, en intressant historia var ju det här med när Real Madrid mötte Villarreal. Och så gick domaren därifrån med en påse, Real Madrid-påse. Gåvor helt enkelt, så det blev väl ganska uppmärksammat. Och sen i slutändan visade det sig att ja, alla lag i La Liga ger ut såna där påsar då. Alla utom Sporting i Gijón tror jag det var. Men så det var ganska kul historia där med Marca gjorde en undersökning kring vad är det alla klubbar ger ut egentligen. Så, och en grej jag reagerade på, jag tror det var Leganés, de bjuder på pizza. Så alltså, de får till och med äta pizza i halvlekspausen liksom. Det är väldigt skönt alltså, vad domare hos Leganés. Ja, det är fint. De vill nog liksom dra ner tempot lite på domaren, så han inte liksom kan ta de där maxlöpningarna. Ja, då instruerar de att kör snabba kontringar här nu. Om ni ramlar, då finns det en risk för att inte domaren hänger med där alltså. Tror du det är taktiken? Ja, det ligger nog en tanke bakom alltså. Ja, det vore ju väldigt spanskt, får man lov att säga då. Just det här med mycket tillfälligheter och sådär. Men i alla fall, när du snackar om tillfälligheter, jag kommer att tänka på en grej. Ja, ursäkta. Ja, det nej, var nog, fortsätt du. Vad var det? Jag läste en grej om Arsenal. Jag hörde det, att de så här målar borta omklädningsrum i stressiga färger. Som så här, och stolarna har så här ett material som liksom gör att det påverkar blodcirkulationen, så man blir mer stressad. Liksom allt att psyka motståndaren liksom innan matchen. Alltså det sker sen det där knep. Alla lag levererar liksom sånt. Ja, sånt där är ju fruktansvärt intressant. Jag kan ju gissa att det är gult de målar i då, för jag från min ganska lilla psykologi erfarenhet så vet jag att grönt är ju en lugnande färg, medan gult är raka motsatsen. Så är det kanske därför AIK är så illa omtyckta? Ja, det kan vi helt klart vara det alltså. De blir stressade när de kommer till Friends. Ja, men det, sånt där är i alla fall väldigt intressant. Men nog om Real Madrid, Atletico och Barcelona. Ett lag som är väldigt intressant är ju sannoliken Sevilla. Så alltså, jag gillar ju Jorge Sampaoli väldigt mycket. Ja, jag tror man säger Jorge eller Jorge. Ja, ursäkta mitt uttal i alla fall. De är ju väldigt roliga att se på, får man lov att säga. Just med att de ligger ju för Atletico. Och att de åkte ut mot Leicester är ju... Jag var oerhört kluven kring det alltså, eftersom det, man tänkte det var ju kul att Sevilla kanske kan bevisa sig på den stora scenen. Ja, som de kanske visserligen har gjort ungefär. Men i alla fall inte i Champions League. Så jag var väldigt kluven där. Det är samtidigt kul att Leicester gick vidare där. Men samtidigt synd om Sevilla. Nu när de inte har Champions League den här månaden, kommer de ha en fördel i ligan då, nästan ha en chans att klättra ännu närmare Barcelona där? I alla fall om Real Madrid dänger dem. Alltså jag vet inte riktigt kring Sevilla, för att de har ju haft en ganska dålig period här. De förlorade mot Atletico precis innan uppehållet. Kryssade två matcher där innan uttåget och Champions League. Alltså, de har ju inte haft en bra form, och San Paolo har ju liksom inte kunnat motivera spelarna. Jag såg att Iborra gick ut och sa att de tror på det mer än någonsin. Men ja, alltså om de kan ta vara på det. Jag ser här att de har Barcelona kvar under april. De har Sevilla, eller Valencia borta. Och Malaga borta. Det är liksom det är svåra matcher. Och jag tror att de har en fördel. Och att de kommer kunna gå ur starkare månaden. För att Ismedan har inte Sevilla bredden. Och det var det jag tror de föll på här nu under mars månad. För de liksom hade inte bredden att kunna spela i Champions League och i ligan. Så det blev liksom så att de här spelarna blev trötta och de kunde liksom inte leverera längre. Så det blev liksom pladdat. Men på tal om Vicente Iborra i alla fall. Alltså, älskar den spelaren, för att säga. Super sub verkligen. Jag tror väl hans... ja, vanligaste positionen väl offensiv mittfältare, som är ganska speciellt med tanke på att han är 1,94 lång, tror jag. Men han är oerhört bra, så han kan nicka, han är stark och har samtidigt bra bollkontroll. Så ja, håller du med mig där kring Iborra? Han är väldigt underskattad. Ja, han är ju en underskattad spelare, men ja, jag gillar ju inte han som person ändå alltså. Jag får en speciell arg mot spelare som liksom har, förvisso kan jag liksom förstå varför han är så älskad i Sevilla, för det är ofta de spelarna som liksom brinner på sin klubb så mycket som motstånd och supportrar börjar ogilla liksom. För han gör saker som att liksom maska och dra igång publiken liksom, vilket stör en som borta supportrar, men liksom, ja. Ja. Men en spelare som ja, hyfsat lik i fysiken i alla fall, i Steven Nsonsi. Honom måste du väl ändå beundra lite grann. Ja, det är ju en oerhört underskattad spelare. Kanske bland världens mest underskattade enligt mig. Underskattad skulle jag inte säga. Jag håller en sån som en av världens, säg, 5-10 bästa defensiva mittfältare. Alltså, helt klart bland världens 10 bästa på sin position. Han har varit otroligt bra i Sevilla. Men han har likt laget sviktat och nådde ju liksom botten där borta mot Leicester i Champions League med sin straffmiss. Men alltså, ja, han är helt klart en riktigt bra spelare. Han har lugn med bollen, han är brytsäker, han står rätt, fysiskt stark. Ja, det är en riktigt bra spelare. Ja, men grejen med underskattade, jag menar att de som följer Sevilla och Spanien rent generellt vet ju om en Sonsis förmåga. Men om man går och frågar en vanlig, ja, låt säga Italien eller England supporter liksom, ja, vad tycker de om Steven Nsonsi, då är det väl på gräns att de frågar vem är det? Ja, såklart, alltså, jag förstår vad du menar, för alltså, var han uttagen här i Frankrikes senaste landslagstrupp? Jag tror det. Ja, han var det alltså, för han spelade den. Ja, jag är inte stenkoll, men jag för mig det i alla fall. Jag kan ta en titt här om han spelade här bortom Luxemburg. Nej, han verkar inte ha fått några minuter här. De liksom, de tar spelare som Rabiot framför, vilket alltså, Det tyder lite på att han är underskattad. Men samtidigt, de som verkligen ser på fotboll och supportrar tror jag verkligen uppskattar honom. Samtidigt som man också ska säga att det är en hård konkurrens i Frankrike med Kanté och Matuidi. Men ja, jag tror att alla som ser på fotboll verkligen förstår hur bra han är. Ja, men ja, som alla som håller på andra spanska lag har väl som en sorts hatkärlek mot en sån. För jag kände ju en så här, ja, när de mötte Real Madrid, ja, de mötte ju varandra 3 gånger på typ 10 dagar eller sånt där i januari. Så när de var borta mot Sevilla, ja, jag minns inte om det var ligamatchen eller cupmatchen, någon av matcherna, där han bröt allt, alltså allting tog han verkligen. Så jag kände liksom, fan, jag vill inte möta honom liksom. Men helvete vad bra han är liksom. Så, här. Så det är en intressant figur det där som jag inte riktigt kan bestämma min åsikt kring där. Men ja, så absolut underskattad en sån si. Jag tror inte vi har så mycket mer att snacka om egentligen. Jo, en grej jag kom på, du nämnde det där med Carranca och att han skulle kunna ta ett annat lag i Spanien, kanske nedre halvan. Vad tror du om Malaga? Det tror jag vore någonting. Jo, Malaga, alltså, ja, det är ett intressant lag. Alltså, för att, vad är det kring dem? De får inte ihop ett lag, liksom. De har ingen stabilitet. När de får upp en spelare som Samu Castillejo och Garcia, då släpper de liksom de spelarna. Men då skulle helt klart behöva liksom en ny start, en tränare som kommer in med idéer. Och hur Carranca skulle vara ett bra val för det. Ja, för man glömmer inte bort Malagas 2011-2012 säsong i första hand. Nej, 12-13 menar jag, ursäkta. Så det är absolut ett lag med potential. Det är en fin stad, många fans liksom, de har förutsättningar, känner jag. Så ja, eller Valencia, jag vet inte, det finns en del att ta. Han får ta sig en funderare där, Carranca. Han har nog absolut förutsättningarna för att komma till Spanien. Så, men jag tycker vi avslutar podden där i alla fall. Och ja, taggar till Allsvenskan. Så ja, jag berättade ju inte för dig förrän alldeles innan vi spelade in här att jag skulle på AIK, så förhoppningsvis så ses vi väl. Ja, det hoppas vi. Ja, och vi får hoppas att lyssnarna återkommer också. Så ja, mycket mer snack om ja, Allsvenskan, Serie A, Premier League och La Liga. Där vi förhoppningsvis blir mer än både du och jag nästa gång. Mm, ja, det är helt klart. Men det, vi får hoppas att vi är lika glada som vi är idag. Alltså, att AIK och Real Madrids resultat går i vår väg. Ja. Ja, men det, vi säger så. Så hörs vi väl någon gång. Så adjö. Hej då. Tack för att ni lyssnade. Your back, I can see you had your